شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا دا رسول الله عليه الصلاة والسلام د سیرت نمنګا دی برخه تر رسیدلی وو چې د خیبر غزا کله وشوله او رسول الله صلی الله علیه وسلم را واپس مدینه ته نو دا غینه بعد یو غزوه وکړه چې هغه غزوه د ذات الرقاع وا او باقی سرایا یعنی وار وار جماعتونه غولې غله د پاره د دې چې د دې مختلفو کافرو سره قتال وشي او د علاقه فتح شي او د الله دین غالب شي او ارزه کې د الله بندگی کی نبی صلی الله علیه وسلم صدق هر سوچ د الله سبحانه و تعالی بندگی په دنیا کې عام کولا او دا مقصد د زمونږ د پیدایش او د عالم د پیدایش مقصد هم دغه دی چې منکرات ختم شي کفر شرک ختم فسادنا ختم شي او یوازد الله بندگی کیږي او امنی سلامتی او د الله رحمتونه د دنیا نه جنګ جوړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مختلف سرایا ولې غلې چې یو دو تذکری مخکې وشولې بعض مختصری سریي اغداوي یو بل سری رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې غلا د عمر ابن خطاب رضی الله عنه چې دای په مشرق تربت علاقه ته حوازن او قبیله وا پاره باندې د حمله کولو حکم او توکو چې تلاړه شه نبی صلی الله علیه وسلم د عمر رضی الله عنه د مشرین بعد یې څو کسان او سمرګری کړل لک کسان هغه چې لاړه قوم خاطر ور رسیدل ناغیو پېښیو د مخکنه نه پښلو او په الله سبحانه و تعالی راوستو نو وتکیدل دا صحابه به قادر نشو واپس را روان شو نو په لار کې یو بل قوم چې داغي خصعم قبلنهم وخصعما نو چا عمر رضانو ته ویلې چې دلته یو قبیله دا خصعمین او هغه د خپل علاقو نه راوتی دي قد اجذبت بهم البلاد باران نه کیږي د باران د نشواله د وجنه د عرب عادت دا چې بارانی علاقو به څه بغرزیدل د کوچانه بشانه ژوند دیو نو دی خلکو دلته خیمه لګولې دي او د خپل علاقو نه راوتی دي بارانی علاقو ته راغلي دي او تیار زمونږ لارې کی دي نه په دی باندې به حمله وکړو مشرکین دي نو عمر رضانو او زوی ویل جننه ما در رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف حوازن خودلی چې تلاشه باغې باندې حمله وکا کدا مشرکان هم جماعت امر نه ده شوی او بیزه مدینه سره واپس شلو د دینه دا څه ده معلومی کی چې صحابه کرامو کې د اتباع ماده ډیره زیاته وا خپل رائے خپل عقل نه چلاو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر مقابله کې بالکل تابعدار پدې وجه دیو کامیاب شوی هم دی چې د خپل مشر خبره منل او خاص کر چې هغه د الله رسول له چې داغه په مشرۍ کې شک نشته ده داغه په خبره کې شک نشته داغه په تابعداري کې د هر چا د فارا د دنیا او د آخرت کامیابی ده او دا واقعي او یقیني خبره ده نو ځکه صحابه کرامو ته دا کامیابی ملاوه شو وزم کې یو سره د خپل مشرانو د نیکانو امیرانو تابعداري کوي خبره مانی او خپل رائے نه چلی نلار رب عزت دسی خلق اللہ چی اتفاقی وی نهم غلبه ورکی پا نسبت دانا شا چی افراد افرید وارسل اخبال اخوکر اخبال رایا دا نو دسی خلق اللہ غالبا دا اللہ مدد نئی نو دا واقعا منگل دا فیدر آکی چې د مشرانو تابعداري خصوصا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري یو خبره چې بظاهره کې تاسو فیدخ کړه کې یو نبی صلی الله علیه وسلم به امر نه کړی نو دا یې نسان وساته د دې سنې دې نبی صلی الله علیه وسلم یو بل سریه ولېګله چې دا د دې جمعه دی ولانه واخله تر شوال میشته پوري دا سره لګلې شوی وي غالب ابن عبد الله الذي صحابي مشر کولا او یوصل دیرش کسان نبی صلی الله علیه وسلم غل ور کول چې تاسو لا شی جوهنه قبلی بس حرقه بن منی ولا قدا پاغي باندې و تاسو حمله وکي ځکه مشرکین التجمع دي او اغیر ادب ور کول پکای دي ځکه چې دا مشرکان په احزاب غزا کې په خندق غزا کې مرانه کړې ده نور فسادونه هم کوي د دې خلکو وال پکار دي دا سریه لاړه د دې قوم نه دی خو یو ځای کې دمه وکړه او جاسوسان خپل ورولې ګل چې د دې کسانو معلومات وږي او جاسوسان واپس رال معلومات وشو چې خلک په ځای باندې دي او د شپې په عمله کول پکار دي ځکه چې دیو ګړي بزیره لشي دغه وخت کې د غبلت حالت کې وای موږ به ورش نو امیر صاحب مرګلو ځوان کړ خو لاوله کې ته بیان وکړو چې ورا الله نه ویریږي تقوا اختیارات مشران له وکړ دا چې د خپل مرګرو ذهن سازی بار بار کوي چې ذهن سازی ونی شي به نیتی خرابي اخلاق کې خرابيږي شیطان وړر کار کوي څومره چې مسلمانانو دمره شیطانانه مې نوزکا بار بار با تذکیر ورکڑی کی گی دا عبرت خبری با کی گی دا اللہ نویرے بلز ما تاعت تو کسی چیز دا سویم اغا خبر مانای او ادنا فرمانی مکوی فَإِنَّهُ لَا رَایَ لِمَنْ لَا يُطَاعُ دا شاکی تا بیداری نکی گی بے خود آغا دا سر رایا نشتا لے خود سر امیر ندے جسر ای خبر مانای نا نتاسو با از ما خبر مانای دو کسانی بے مقرار کار د زنا چې او کس راځي ته په څو کوم مرګره دې څه شته ما ته پته نشته البته چې مرګره څه شته چې ځای انش ځکه دا مجاهدین چې دي کسته به چې نه دي د الله بندگان دي دا به نه ځای کې د بعضی امیرانو دا غلط خو پر دې به چې په وروه چې او څه شو یو به شي دې څه خلک مشته او تجربه شي وي نو دا طریقه غلطه ادعا به خیانت ده خیانت ده پا دیبانی اللہ سبحانه و تعالی ده سینه تپوس کئی که دا اولی تا دا خلق زایا کول بیزه زیده ورا چوالا نو زکا دا دی مرگور و تربیتی با دی شکل بانه وکم چهار سوینه بزگور دا مرگینی تپوس کم او چه ما اللہ اکبرو که تاسو بطول اللہ اکبر کوئی عمله برکاوئی په دې مابین کې د شپې وراله په دغه خلکو باندې عمله وکړه او د شپې نیمه دا کې خو د چې امیت امیت د شپې نیمه کې هدل وکړ دې کدا سنت عمل دا نیمه ولا کې خو د چې وزن دې کافر لره وزن دې معنا دا ده چې عمله په وکړو په دې کې مونږ ډیر کافر سره وجل او س ومني ول ګړي به زید اړیو چې کم یو غم تر واخستلې په دې کې یو مشرک چه داغا مرداس ابن نهیک نوم ده آغا وی دیر رد با دیوری کنزلی کولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاوی سلام تا رد با دیوری دیر ناشنا کنزلی کولی بد الفاظ استعمال اول اسامر زیانو فرمایی چه زا او یو بل انصاری صحابی من دوار ورپسیشو چه دا سڑا خونه پریدو من دن بس والی وغران مخی من دن والی تردی چی دا یوونی خواه دا پت شز منگنا منگل اللہ را بزد دا طاقت را که چه دا وجنو دا توری دا لاندی مرا گیر که چه من دا توری دا لاندی را گیر شم دا غسلی کلمه دا توحیدی ویالا چه لا اله الا اللہ دا اللہ نا بغیر ذبر اللہ نما نما او اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدو و رسولو دا توحید کلمہ ویلا اگر انسواری صحابی و احتیاط تو کناغتی تور را و پس کرلا وی نو آو چیزا سوی کلمہ ویلا سی سکر و سامر جانو اجماع ذرکرالا جدا خواسی زان خلاسی منگ بزا توره مزر او چرده که پر غمی و آویسته می مرد دا واقعه بدیده ختمه شن واپس وی منگ رالو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا قصه بیانه شو چه بدیده نبیده کارگزاری بیانه دلا چه رسول اللہ دیسه واقعه پا گرالا چه یو مشرکو و غدر رانکارو چه منگ را گیر که کلا نو کلمه ویالا بیم داگه دا پاس او سامر زنو مرکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم این دا خبر دیر اگرانه شو و پریشانه شو فکبر ذالک علی او سامت خطاب وکو چه اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله د توحید کلمه دا په خپل راغله و د دې توحید د کلمې نه رسه تابع واجه د الله الا اله الا الله سونه درنه کلمه ده د دې د الله په نسبت باندې سونه عزت دی چې یو کافری وای الله رب عزت د خپل دشمنی دي ستلري کې دشمن کې بیان دوستي کې ستا خپل دوستانو کې داخل کې نه قیامت دې خبره سره دې کې روح کې لا اله الا الله اسی عام انسانان تو ورخ کر رکی گی لیکن دا اللہ پنی چی دونا قدر دے چی دا یو انسان ہوئی اللہ را جنت کو واجب کی چی سر پر جنت شو تزما دوستانو کی داخل شلی دا کفر نرووت لی سون دشمنی چی دی ماں سکڑے واتولا تمار شر دا سون میرا بینی دا سون احسان در بلالبین دے زمان زیان کی خدا رازی چی پکار داو چی اللہ دا خبر رضا دا پارا او دا جنت دا پارا دونا سخ شرطون لگوی او دا وقت دیو گبانه که دی جنت تبال داخلی گی پا کار خودی سوا لیکن اللہ رو بزر دی رسان خبر لا الہ الا اللہ کلمه و یقین پی ولارا چی پرشتی اللہ حق دی توحید دا اللہ پنیز مندی رزد لری نو دی صحابی تیوی لی چی پس دا کلمه دا توحید نتاواجه لی نو دی جوابو که چی رسال اللہ انما قالها متعویدا اقا دا کلمه زکر ویلی جمان زان خلاص آو او زه پوری کنزلی کولی مسلمانانی وجل و جزمان ده توری دلانده راگه و لا اله الا اللہ نا دا خواست زن خلاسه ولی رسمه تو فرمال چه هلا شققت عن قلبه تاولا ده از رو دین را کلا و ده دی جملی که مطلب زجر و رتنه ده تا با ده سینولا کلا و کلی و ده از رو بده و لکتله و چه ده کلمه پرشته ویلی و که بدروغه ویلی و این ده دی معنی تا تی چه خبری کتیر از را کلاو کم تا تا پتا نلگی جدا پرشتی وای که بدروغو دزران صرف دایو اللہ ذات خبر دی منگ او تاسو با دسری خلی تا گورو دا حدیث مطلب دای پا قلوبانی او سرو از مسلمان زم اومن اپا دا کفر کار پریدی و نوری نکی نو بس سیش و دا دی باز انسانانو دا از منگو دی زمانه کی دا بدگمانی دا لیروالی دا وای جانا چی مخی چای گناه وکر و غلط عملی وکر کنه بیا نه مسلمانی که توبه په اخلاص او باسي هم د ازمنه خلک نه پریدي وینه د مخکې دا کار کړی دی دا جرم یې کړی هغه زور جرم ولا یادی اگر که ته هغه توبه ایستلې او د څه مونږ نه چې دا چې چل ول کې دروغ وای که چل کې کو دروغ وای الله په شاو هغه په شاو مونږ به دې ظاهر ته ګورو چې په ظاهر کې وس د کفر نه راوولې دا هغه بد عمل یې پرې کړو او هغه ته بد وای بس دا کافی د زمونږ لپاره ده نه الله خبر ده هل شققت عن قلبه مطلب دا ده چې ته په زړه نه پويږي ته په خلی ته ګورې دی انسان او په خلی کې چې دا غد دین نه بس دغه ته ګورې هغه وخت منافقت په تو ولا ګوا چې دا منافق دی چې به پرشته نه الله د دین خلاف کوي قصدنې کوي لګي دی دا به منافق ده او چې کله تا به په ګناه نه ویلل نه فقط منافق او چلولی او دوکی والا نشی ویله تب ظاهر ته ګوري اسلام ظاهر ته ګوري او دا کده که تاسو یانه کړی چرته مسلمان ظاهر ته مقتل او ظلم الله ته سپاره ډیر تقوا بدر کې راشي د ډیر لنجو شرون نه بخلاشي یو انسان کی چې کمال پیدا کیږي هغه په دې باندې چې اتغافل عن الناس دخل کو نزان غافله کا دا غي شرونه کې فکر مکو چې غدا ګناه وکړه ځکه دا ګناه کړ بعض خلک یې پر دې ګناهونه شماري لګیوي اخپل آگی تا نگوری او بیو تو فرمانی چی کیفا بلا الہ الا اللہ اذا جاعت یوم القیامة دا کلمی توحید سے بتت سکی چی قیمت کیا غراش اگر لا الہ الا اللہ پا دی اخلوا یا استام خامخ را روانی اتاقا و جلے اے اسامہ تو بت سکی اسامہ و ازی پا دی خبر بانی دون پا کیمان اکرم دا اللہ رسول خبری خسولی نوی و دون پا کیمان شما حتی تمنیتو انی لم اکن اسلمت الا یوم اذن ارمان دی چې ما اوسه په ایمان نه راوړل او دا عمل می په کفر کې کړای و او اسلام می وسره وله چې دا ګناه می معاف شوی وي یعنی ارمان دې چې دا عمل زمانه په کفر کې شوی او په اسلام کې رانه نه شوی نه خبره وي د دې حدیث معنا دا په اسلام کې چې دا رانه وشو د ډېر بد کار وشو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې سخت زجر راکړاله په دې وای ما او ته چې رسول الله عاهدك الله اقتل رجلا يقول لا اله الا الله اسما تاس الاول چې د توحید ولا خلق بس چرته نه وځم چې چې د توحید کلمه ویل ده لا اله الا الله کړه دا به زنه ملکو قال بعدي نبی رسول الله فرمایي اسما د وفات نه بعدم دا لوز کې وای ما او ته چې رسول الله ست د وفات نه رسول ما دا لوز ده تر مرګ پورې چې زما مسلمان نه وځم چې چا کلمه ویل ده به نه وځم دا ډیر درنه خبره ده لوي چې وسه د مسلمان مړکی په ګناونه کې لوی ګنا لاول شرک ده د نه بر قتل د مؤمن ده د زنانو دا سخت ګنا ده او د نور نور ګناونه دا لوی ګنا ده د مؤمن وجل ابلیس په دې باندې انتهای ډیر خوشاله کیږي د مؤمنانو په قتل باندې هغه سرايه دي کې او فوجونه لګي د ورځې جلال شي واپس شکل هغه روان شي کارګزاري تیوري ده ابلیس نو سوچ دا وای پلان کې ما په شرک کې واقع شه وای تړې سړی سړی او چې دا وته وای شر زاغه به انسان پسې شو ما او قتل یې وګه وای تړې خو ما تم دوی چت کار کړه غړ کار دې کړه پلان کې سړی په دې شو ما رکه دې خوان جګړه نه راو واستره خزم به طلاق کړه وای تم دوی چت کار کړه په دې دې کارونو ډېر زړه خوشاله لګي ابلیس یو کیسه کې راځي وای دا ابلیس او دا مرګري چې کله راځي منشي یو مجلس کې ناشتي خپل مابین کې ګپې وای ولي کړه نو خوشحالي په دري خبرو باندې کوي په دې ډېر خوشاله یو په دې ډېر خوشاله چې رجلن مات علی الكفر سوچ په کفر د دنیا نه لړ چې لري سخ خوشاله چې خدای به زړه زیات ورسه دغه د غم نقلا شو جهنم ته سره ورسه په دې ډېر سخ خوشاله چې د بیماني حالت کې سره د دنیا نه لړ شي ولعزه الله او بل په دې باندې خوشاله شي رجلن قتل مؤمنا یو شهر اول یې مؤمن مو وجدي چې مؤمن د ملک نو ابلیس په دې باندې خوشاله شي چې دا دغه راته ګناه وکړي چې دې علاج اوس نشته اصل به ته نه ژوند کې یو مؤمن د الله دوست د الله ولی او الله ته به سجدي لګولې او دا راول کې ملک سخ خوشاله کې شیطان په دې باندې خان دي خنداګانی کې په دې باندې چې ډېر لوی کار نه شوی او دا گناه دیو که انسانان تا سونه ورخ کارا شوی دا او بلو ابلیس پا دی او دا اغو مرگیری پا دی خوشا لی چه وراجلن فی قلبه خوف و فقرن یو مسلمانی اوغا دا دین ایری که چرا غریبی برا شی او دا بچکو لوگو که دا کم زین اخورو او دا بچه چل کی دا چاسا چه دا فقر یه ری و ابلیس پا دیر سخ خوشا لی و اذا سوری اللہ بانی توکل نشته دا اللہ نظراسیم بل طرف تاولی دل دا فقر نا چه سوچ ایری که اغا غٹ مجرمی د فقر را جسوږي وجه دار چې هغه دروغ مو یا خیانتونه م کوي داغه په الله توکل م نه هغه ځانم ذلیل کوي هغه ډیر غلط غلط کارونه کوي ډیر خوش خوش ګناونه کوي هغه انسان او کله چې دین نه لري د الله زموږ له سره کړه د وروړی ورا کوي هغه ذات وعده کړی دا الله څنګه اوس بار هغه ذات ګره دبا شیطان په دې ایرو خبره کې اخلاص او چې د فقر یره سره ډیر ګناونه بدنه کوي ناشنا ناشنا کارونه بدنه کوي او دی خبر من تاسو سوچو که تجربه پی وقت مقصود دا دی چې دا مومن سری وجل و یا غو عده وقل چه سبا بیدا کار نکوم او سامر رزانو رسته بیدا مسلمانان چې کم جمگون او پایی که نوم شریک شوه دا علی رضی رانو او دا معاویه رضی الله عنه چې خپل ما بین که کم اختلاف را غلی و پا خلافت بنده پایی که دی دا حصه وانه خستلا و ما دا لالده نبی سوا عده کری چه دا مسلمان پوینه من خپل لاس نرم ګوما د دې نه په هم کې اصل پکار دی غوړې کې اصل دا غوړې چې مسلمان خپل ما بین کې اختلاف پیدا شو ستای د اسلام واسه نه کېد به غلې کې نه جنگ کافر او صفن کوي د يهودو صفن کوي د نصارا او صاد اندوان او صاد نور کفارو د غیر کتل مزه کوي چې وکړي شي د الله د رضا لپاره د دې حدیث نه دا پیدا وروته چې څو کریمه توحید وايي نه ایسه وکړي تل نه کې نه وځري کې لیکن خبره کې تفصیل شته هغه دغه چې دا کافران په دوه قسم دي یو هغه کافر دی چې د پخوانه کافر يهودي دی نصراني دی هندو دی بل کافر دی د پخوانه دی هغه چې ارزه کې ایمان راوړ هغه قبول او څوک هغه ته سنوي که بخبر تب ایمان لولو خود ایره خدا معرکه که ایمان لولن هم خدا که در تری دلان در آنگه کنه او ایمان لولن هم اللہ قبلی چاله دول پا جه مالک که خدا لوسی واجنی وقوه لا اله الا اللہ نهم قبول دا اللہ تدا کلمه اللہ رب عزت دیر ارحم الرحمین دی بخول بندگان دا کافرم دا اللہ بندگان دی اگر که اللہ تا بقار دی خوش کلمه وی بیدا سا جوڑا کئی ندین دا پیدا معلوم آشوا دیو ماغا کافر دی چا مرتد شمی دی چا مختین کلمه ویلی و مسلمانو دا مسلمان نم پی پروتو او آغا کافر شو مرتد شلالا دا انگریز مرگره شو او د نورو کافرانو سره ساتي ورک مرګرته به اختیار کا دي ته به مرتد وای د مرتد حکم دا دی چې په خپل خپل ایمان راوړي چې چا به زور مور نه کړي په خپل صبر هغه ویری چې بس الله ته توبه وکړي غلط عمل میکړي دي او د مسلمانانو خپل لاس کې لاس ورک او د مخکینی عمل تبد ګوري او الله ته توبه وباسي نو الله ته هم دا توبه قبليږي او بندگان ته هم قبليږي بندگان به مدرسنه وای بس توبه ویستره صرف نظر به پیچ اولی چې تر اوسه دا عملونه څنګه دي فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون مؤمنان به وګوري چې دا عمل څنګه دي قران یې راغله دا کله پرشته ته به ستر صرف نظر به پیچ او کدی چرته ایمان نه اوره پاغه وخت کې چې د تری دلان دراغه زور به ونه ونی ولا شي په ځان پرځي چې اوس نه ولا کېو نو دیو کې د کلمې چې وی لا اله الا الله په منځ باندې ودریږي په تاجود ودریږي دا به نه معاف کیږي نه په کلمه معاف دي نه په تاجود معاف دي نه په جمع په منځ په دیو شي به دا نه معاف کیږي دا به واجب القتل یا به وجل کیږي او یا به دي غلام جوړیږي او وینځ به دي جوړیږي او دا دي عام و کافر په شان حکم به داغه توبه به قبول نه دا اوس که الله تعالی په اخلاص توبه وباسي او زړه کې توبه الله قبول کوي هغه بیل شي دي الله تعالی دی ول قبلی توبه خو مسلمانان بول توبه نه قبلی مشران د حکومت چې کوم دي مجاهدین چې دغه بول توبه نه قبلی وجنی به دا کده ټول د لاندې د ایمان او دله اتباع نشه قران کې راغلی دي الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم دا ته کریمه په اړه د هغه مسلمانانو باره کې دی چې هغه مرتد شوی یا قطاع الطريق ته جوړ شوی دی دا کمر ته جوړ شوی دی قاتلان ته جوړ شوی دی نو چې د قدرت نه مخکې دي هغه راغی له توبه قبول ده او چې قدرت په واغه بیرسته ونیول شي او دا توبه وباسي نو دی له به اعتبار نه وي که دې شنو دا اوسنی کافر چې دی دا کوم چې مرتد شوی دی د کافر عمر ورته اختیار کوي دا ټول کلمه وای د منځ د عوام کوي د کلمې کوي او د دینداري د اسلام د عوام کوي بیا خو په کار ده چې دې سره ګوتی ورنه وړي او خاله ولا ورنه چې مسلمان دی کلمه وای او منځ کوي نا دا یو دا کلمه ما ته شوی دا د کفر په مرګ ورته وب د کافرانو سره په مدد ده د اسلام پښتلو په دې باندې دې کلمه لا ما شاو د شه مات شاو د شه کړي خو ما شوی دا په دې بل ما دا دې په منځ باندې به دني شو درې دلته راو ته پوری چې سی یو د شه نه کړه دا مثال واخله نو دې حدیث نو دا فیا درو ده چې د مسلمان وجل کې ډېر سخت تاوان ده یو مؤمن به ځان ساتي او احتیاط وکړي د سنا چې کلمې د توحید ولا چاته منلای قیامت کې دا کلمه بوای را روان به به بسکه الله دغه ته پوسه کې زده پسو جلې ما ولي وجلې رب العالمین ته بوای الله وبې دې انسان نه ته پوس کې وړه سکه حساب اوسه په دې باندې دا که څه وکړاله بل واقعا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سریه ولي غلا د ابن ابي حضرت اسلمي صحابي رضی الله عنه یو کافر ده داغه رفاع ابن قیس نوم ده او د جشن ابن معاویه د قبلی نه ده چې دا سره مشهور سره و وړي ده ته خلکو به تابعداري ولا کوله نه دی مشرک ویره چې راز زما او دلته یو قوی شان قبیله داغه بزان سمرګری کم قیس نوم ده داغه قبیله دا بزان سمرګری کو او په دې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل کوما دا عام کافر په قارو چې دلته دار خلافه ولې جوړه شوې ده لکه اوس هم په عامه دنیا کې کفار د مسلمانانو خلافت چرته نه پریږي که ځکه چې څو چن مسلمانان راځم چې کنه د دین کار کوي او د کافر د سوایم نه او ځنه په توې شروع شي چې دا په دهشتګر دی او دا په دا کار کوي دا په هغه کوي دی چې دا نقصان دی دی ډیر خلکو ته بدی کار کوي دا دې لپاره چې دلته مسلمانان یو اجتماعي جوړ نشي مسلمانان چرته خلافت ته ونه رسیږي چرته فیدو ته ونه رسیږي ځکه دشمنان دي نو دین دا شي نه پرې خدا خو الله دا طاقت نه ورکاو نو دا کافر وای راغه او ځان سي خپل د قومم کسان روان خسته غابل اخی او تل اخی تر او پای کې دی راشو او قیس کې به ځان سمرګري کوله او د دې لپاره تیاری کوله چې په مدینه باندې حمله وکړي او دغه پاتراف باندې حمله وکړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مرګري پریشان کړي منو وی سره سره مو یې درې کسان مقرر کړ چې تاسو لا چې دې سړي خبر راوړل چې دا څوک دی او څه شي کوي احوال یې موږ راوړل نو دایم نبی حضرت صحابي دوه کسان ځان سره نو درې کسان صرف لړ د معلومات لپاره لړ ترې ځان سره واخسته رژیم یې ځان سره واخسته د جهاد په نیت لړ کله کله ډیرو کسان تاجت نه لیک کسان کافی وي او نبی سره سم یو کوله سره ورته یو ا صحابي وغم دونه کمزور و چې یو کس په سور شپه مون کې نو به پاتې دی نه شولا دونه وی به وکوا نو سره په زور باندې ودی چې چتا کړل کین نه ونی ولا زور یو سره کنه پیسې او الله نبی چې په دې باندې سره ورسره سره بس لاړ کله کله اسباب او زرای بدونه کم هم سره به کار کی کسباب دونه کم یو خوشاله چې د مسلمانان نور طاقت وی نه په لک شي باندې سره کار کولې شي خو شاته هیڅ طاقت وی اله دې کې شرط داده شاته چې مزه طاقت نه په یو سر باندې بکار نه شروع کې نو په دې کې دا صحابي وي موږ لاړو او هغه راکی ته ورور سي دا چې په کوم ځای کې دیرو نو ما دا خپل مرګور ته چې تاسو د دې قوم یو طرف کې پټ شئ زه به بل طرف کې او چې ما کل الله اکبر وکاو حمله مې وکړه تاسو هم الله اکبر په زور وکړو حمله وکاوي الله تعالی کې ترتیب جوړول او هغه ترتیب اختیار پدې کې موږ په انتظار ناشو چې د دې خلکو باندې څنګه ترګې حمله وکړو فکر وکاو شپښوله ما خوستان شو نو د دې د مشر چې کوم دی د رفاعی بن قیس الجشمی وې د دې چې موږ غړي به زی بار لګیلې دي د سرې دوه لپاره او هغه رانلې او شپون کې و سره د وغم رانه غېده څنګه چې چانی ولې یې دا خبره زاوره ما نو پدې کې ا کسان او زویره چې تکین موږ به سلاش وو به ګورو نه غوړې چې نه زه به در روان يم زه به پرځه زما تاسو به نه زئ وای دا امیر دا چې خپل روان شي دیو ته چې موږ به سلاش وای نه یو کله به ما به نه زئ زوی واجب شه زما یاره به کېد بدرې صفات مو کافر هو بدرې صفات بکیو وای دا چې خپل له لخر نه را جدا شو او هو ته زما په لار راته شه زه ته پټ نه استم کله چې زما خواته ډیر را قریب شه چې په غوښه باندې کوم جوخ لګی دا فلما امکنني منه زی په ځان قادر کړم نو ما په غوښه باندې په دې زړه باندې رسای وشت چې ونیسته سره ایسته پرماتو خلینې आवाज مونه خاطه اگر امریکایان چې استلیکی دا د قشاله ګمرغی چې سره لو کتره ولوي دا غشانې مری دا کافر را نو په دې تر کوم ازب څه وراله مو سر مې دې ستپریک او هغه مرالو ځان سمې کېو خدای چې دا باندې بي رسول الله علماء زکه چې هغه ته د دې سوي نه ډېره پریشانی ده چې دا هم لمر کنه په دې کې ما په خلکو باندې حمله وکړله الله اکبر چې کنه کو الله اکبر کې الله دې سخرو به شولې په کافر باندې چې الله اکبر مې کنه ازما مرګور دا غته طرف الله اکبر کو او په دې فوج باندې حمله وکړله نه پاري باندې الله دون روب را واسه چې ټول منډا کړل چې لکه دا خو سو غټ خلک را بسرال چې منډا کړل او یو بل ته چې عندک ستاسو هغه دښمن دی منډه او ستاسو هغه دښمن دی ټول وخت دې دل زنانه چې کوم سره وي بس هغه په منډه باندې کړي او حیوانات دې ټول په ځبه باندې پرې خدلو وای موږ ورلو او دغه اوخان او ګړي به زیو کوم سامان چې وسره ټول تر واخسته په اوخان باندې واچو وسته تر روان شو او د دې کافر د اثر مندان سره واخست او مدینه ترالو او نبی صلی الله علیه وسلم تم پیش کې چې دغه واقعیا وشول هغه ډیر خوشاله شو دې باندې درې کسانه پوره فوج والے زکه الحرب خود دا جنگ چې دا چل شوی د زور شې نه دی چې زور به سره کې چل وکړي دغه چل تاریخي اختیارول وکړ او د دې نه مخکې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم مطالبه کړو چې یا رسول الله مالو د کلی کې یو خبره کړو دا او 200 روپۍ را باندې خوستې دي 200 درهم چې دیو کې 14000 روپۍ دی جوړي کله لري 14000 روپۍ دونه نصاب د سپینو زره دغه دا مہر معنا واړو ما څنګه ستکه تر ازه سم مدد وکي وای نو ویژه سره چې ما هیڅ سم نشه زبل صدر کړ به دی جهاد ته وې زولې ګلما چې الله شر راغه کافر مقابله له الله رب عزت دا فضل وکړي چې موږ ډیرو خان راوستنه پای کې وې ډیر له سو خان به مال راغړ چې تا ویل راټه کارنامه کړې ډیر له سو خان به ډیر مالو په هغه باندې ما ځان له خپل وعده موي وکا او نه کام په جلتی باندې خپل کور ته راوستل ته دې دوی دې دې یو د الله رضا ده الله راضي شي او سره د اجرونو په میدان باندې ورشي لکه د باران د ساسکو په شان ته اجرونه ګټلې کیږي په جهاد کې هر قدم اجر اجر ده او بل اندازه چې د غزا برکات د دې چې الله سره مالدار کوي کتا خیانت نه کاو ټګی دې نه کول الله سبحانه مالداري دې کیسه کتا د الله لپاره دنیا پرې خوسته ده د الله د طریقې چې دنیا له الله تورکی غو خپل راضي اسو چې دنیا په منډه وای دنیا ته منډه وای موږ او تاسو دنیا په منډه وای موږ نه منډه وای او څو چې لته ورکی هغه خپل راځي صحیح مجاهدین چې هغه دنیا لته ورکړي ځکه الله پاک مالدار کوي باب برکت الغازی حیا ومیتا بخاری کې راځي د غزا د څه برکات دی کته ژوند دی عمل کې د الله برکت شي او چې مړ شو پس د مرګ دی الله په مال کې برکت شي زبیر رضوان په مال کې ډیر برکت الله شي ولې قران او په دې جوړ شي به او صحابه ډیر غړ مالونه او ته الله ورکړي دي جهادونه په جوان نو دا صحابه موږ ته په جهاد کې دا فدان ملاوه شولا نو دا یو سړی و چې بدری کسانو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرکین والي دي په دې ترتیب باندې والي دي بل واقعات دی منځ کې دام راغلی و چې نبی صلی الله علیه وسلم یو جماعت ولېږه ازم قبلی ده ازم په نوم باندې و ازم شاهد تاسو ورشي حمله کوي دا سریه لاړه په دې کې یو صحابي دی محلم دا غنوم دی محلم مجسامه و چې دا قوم ته کله ورنږدې شول نو دا غیونه یو سړی وګړي بزی سره ولې عامر داغن و عامر بن الازبط الاشجاعی ناغر آیا گیا دی مسلمانان من سلام و اچو چه السلام علیکم و رحمت اللہ اپا آغا زمانه که دو نشی دی اسلام وی یو اذان چه والاقی که بازان که دو ندا بنکو چه دا مسلمانان شوی او بل چه شاب سلام اچو دا بنکو دی اسلام و زکر دا خصوصیات دا صحابه و دا مومنانو سرون بودی زمانه که خو اذانه دا کفر با ملکونی کم کی لږ لږ شای مسلمانان یو عام علاقه ده کافر وی پا امریکای کم ازان کیگی و پا یورپ و ملکونی کم کیار دیگی کیگی وس دا مسلمانان دا تقسیم دو دا وجنا خوال تا نکا داو چه یو کلی که بازان که دا کلی والا با ایمان دا وڑه و او سلام بچه شای چاوان دا با مسلمانی سابه دا زکر دا مسلمانان شعارو کافران با سلام نا چاو ای با نور الفاظ ویل ارحم صباحن او حیا کلا دا سی الفاظ بیویل نبا دی که ویده سلام واچاو نبا دی که یو کس را ولگی ده ده دی مسلمانان نه او دا سره است شهید که وی واچ لک پا غرکیو سه دشمنی و دا غیب واجه بانی ملک او تاویلی داو که جداسی منگ نظام خلاصی پا دی سلام بانی مشرک دوست منگ نگلو بزی چی ده دا غکی بچ کئی پا دی سلامونو بانی دا وجل پا کاری ملک که وغا مالی تی واقستا او بیا واپس مدینه ترال چې مدینه ته کله واپس رال نو نبی صلی الله علیه وسلم ته دا واقع بیان شو نو دا الله رسول علیه الصلاه والسلام او ته ویل دی ولی واجب پس دا غنه چې سلام واچاو او کلمې ویل او تا دا وجه دی دا دی ولی واجب په هغه باندې مرض وکړ ډیر بدی دا صحابي وجدا تا غلط کار کړه الله قران ته آتم به راولګو یا ایه الذین آمنوا ایمان والو کله چې تاسو د الله په لاره کې سفر کوئ نو فتبینوا لک تحقیق کوئ د تحقیق نه کار والو ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا یو سره سلام واجب ته دی چې مؤمن نه دی سموایا تب تغون عرض الحیات الدنیا تاسو دنیا غواړی غنیمتونه غواړی غنیمتونه الله سړي دې نور بل لدر کې د کافر مې به در کې مسلمان نه سره غنیمت علی چې تاغه ته چې پټه مې چې د سړي راوسته ځي چې مړی کو دا به ته وایلو د شیطان اوس وسی دا کار م کوي کذالک كنت من قبل خپل ځان ته وګوره چې څنګه به مسلمان وي الله پاک اسلام کې له ترقی پیدا کړه خو مسلمان شه ودا عبرت ولا كان الاخبار زامته دي بوخاو غورا تابو ده حق سنه خلاف كاو او کمزور مسلمان وی پاوله کی بیرست قوی شولې نو دغه بل چا سم خه کاوه غنه کی ګړو سره قوانین کیو سره کاوه د دې باز خلکو دا عدد دی شي لولا د حق سره خلاف بکې خو چې حق تران شي به خلکو د واره د کفر په پیل کې هغه کافر دی داد او دا ډیره سختی بکې خلک د واره په یو سات کې مسلمانای کني نه بس دغه فتوی له سختی وی دا طریقه نه دا خپل ځان ته وګوره تابه سره خوړی شوی دا مؤمنان او توحید ولا اهل حق په تاسو نه خوړی کړی دا دغه خوړی نه بعد الله تعالی ته حق در نصیب کړی دی سونه دعاګان استاده لپاره شوی دي نو دسه ته د بل چا سره هم نرم شه حق ته مو په دې نه می جدا شه د حق پر خدل جدا شه دا ته الله راولې نبی سره سم یو سفر باندې وتلو نو دغه صحابی چې دا وجهه شوی دی د دې قبلي او مشرو عینا ابن بدر دا غنو ما غراغه او نبی رسول الله تعالی ویل چې مونږ خو بدله غواړو زمونږه سره وجهه شوی دی مونږ لدی دا محلم په نوم باندې چې کوم دی دا دی بدله راکی نبی صلی الله علیه وسلم دوی چې بدله دی نه یې خو تاسو به دیت درکو خیر ده د دې نظام معلومه شو چې مسلمان د ملک په خطا کې دیت ورکړي دا مجاهد به خپل ورکی کې دا وسانه کې ده بیت المال به ورکی ټول مجاهدین به راځي مکی او غته به دیت ورکی دی ځکه دا مسلمان وینه بزای کی نه خدای کړي کمل کم دیت به ورکی په خطا کې چې دی هوا یا دا دیت ورکو ولې jihad به نه پرې دی احتیاط به کې نو په دې کې هغه ویل جنا د دوه زنانو ته وزد دغه اړوله سي زمله کسما د زنانو لري چې سيزلې زمونږ زنانه چې دغه جړاګانې کړې د مړ پېږي موږ دا نه پېږې دغه سره وای نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې دیت واخلې هغه نه راځي کېدل په دیت باندې په دې کې یو صحابي بل اقرع ابن حابس دی رضی الله عنه هغه راغې او دې خلکو ته ویلي چې ګوره تاسو نه بد اخلاقې الله پیغمبر تاسو نه یو مړی په باره کې سوال وکړي چې دا موږ ته پرېږې او تاسو دا یو مړی چې هغه ته نه پرېږې او د دیت اندل درکې یو تاسو ور دیت نه قبل وای اوس کدار رسول الله غوسه شي الله رب العزت با د د پوجو غوسه شي هلاک بشي یا بدر باندې لعنت وکي دا نه الله بر باندې لعنت وکي تبا بشي دا څه کوي دیت قبول کی دیت واخله خیم ده نو نبی صلی الله علیه وسلم په خلاف کې دا غم کوي دا سختی مکوي دا یو تکنې سیاتو او به وته لا په موکړه لا ډېر خلاک او ته وکړه وای زبا که تاسو دیت نه لئ او دا سختی کوئ نو زه به لاړ شم د بنو تمیم د عقل نه حابس مشر سړی و زه به بنو تمیم نه 50 کسان راولم او هغه به گواهی ورکی په دې خبره باندې چې ان هاذا الرجل ما صلى لله قط چې دا مړی چې کوم شی دی د یو سجده م الله تعالی لګولې نو فلعتلن دمه نو د دا وینه به استهجه شي ځکه سوچ مون نه کوي هغه کافر دی مرتد د اسلام نه دا غنه دیت څه دین احساس تک چا وایو بل ما زه سره چا ملک په دی وجه ملک چې دا بل ما زه نه په احساس راځي نه په دیت راځي هغه واجب القتل دا واجب په کار دی اسلامي حکومت لا دغه سخت خبره دا غوړ نو مسلمانان داسې شاته گزاره کړي په کور کې یوه مونږ نه کوي اوس نو چې دا خور دا خزه دا غدي د روړې راشي چې راځه بچیا او کله دې سرخوان تک بازار ده باندې هغه دې مونږ نه کوي دا واجب القتل دا وجل پکار دی خصوص به وجه اسلامي حکومت به وجه ما ته بشان خلک نشو وجه زکه جون کمزوري اسلامي خلافت به وجه ني وي زبر دوینه هدر کم واره که تاسو دا دیت نه قبل وای زبر دسی ګوهان غوړم چې ابو وجه د مون نه کړ به بس کوي 50 کسان به وای ورشي اخله ویری دل نو دیت یې قبول کو نبی صلی الله علیه وسلم ته 50 خان به وځ درکو زکه اوس مون سفر کی او 50 چې کله مدینه ته واپس لاړ به بل درکو د دینه دا فدره وته چې چا سلام واچو مسلمان تا تکاره شو نو به باغ نه وژنې کوملک ګننګاری غری سره به احتیاطی مکوا ابل رضا معلومه شو کې مجاهد راولګې په خطای کې بل مسلمان وایو په دې خطای باندې به دا ګننګار نه وي دیت به ورکی بیت المال نه به دیت غیل ورکول شي یو کافر ته باندې خوستره په دې کې مسلمان راته د پاغر اخلاص کا خطا اې د وژنه د تپتونه لګری دا کافر ده کنه لکه به احتیاطی وکړنو د باندې دیت لزی دغه دیت به ورکی د مسلمان وینه د الله په نس باندې را قیامتی دا اگر کې ګوننګار مسلمان د الله رسول د سنوري سرايه هم لګلې یو بل سري لګلې و د بشير بن سعد چاغي کې اکثر مرګي شهيدان شو فد کلا کې دی بوتره او به بل سریه د بشری نشاد ولې ګل 300 کسان ولا ور کړل او دغه لقب نه حمله وکړل او مشرکان یې وسغل ولا دا چې سره نبی صلی الله علیه وسلم نورم ډیر لګیلی دي دا سره یا او جماعتونه لګل کې دل تر ذوالقعده میشته پورې ذوالقعده چې دا ووم کال شروع دی ووم کال د هجرت دی په دې کې دا ټول کارونه شوی وو ذوالقعده میشته کله رااله نو نبی صلی الله علیه وسلم پروس کال عمرې له تلو عمرې له تلو مشرکانو بن کړو نی پرې خدا لکه مکه کې سمغه تفصیل سره بیان کړه لو جو سره کړو صلح کړو وا چې زی تاسو اوس لاشي کار لبی راش هغه یو کال په دې باندې تیرش نو نبی صلی الله علیه وسلم هغه خوب چې کوم لیدلې او مخ کې چې رضا عمره کوله ولای مو مرګ لري سره دی د باز خلکو سر خره دی او بازو چې دی وړو کې کړل هغه خوب الله اوس رښتینی کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم پروس کله لیدلې او سکه له تعبیر راوځي لقد صدق الله رسوله الرؤيا الله دخل پیغمبر خوب رښتینی کړ لا تدخلن المسجد الحرام مسجد الحرام ته تاسو نه وځي کله الله اراده وا ان شاء الله زکه وان شاء الله خبره کې ان شاء الله وې دا د توحید تقاضا ده دا و مکه ویژه ده چې وکم ده چې وکم دا شی به وشي ادا به ما ته راحت می دا شی پلان کې ګولې می جوړ دا چل به وشي دی وکه قسم لا سم دون راحت د څه خبرې مکو ان شاء الله وسوایا دا د مؤمنان تجربه ده دا ما چې کوم الفاظ ذکر کړو بدیم تجربه ده چې دغه الفاظ می استعمال وبد الله وکړه ګری ان شاء الله کړه الله کو کو شرط دا غو پیرا ده دا غو اختیار باندې امينین پامن به تاسو به کانفرنس نشویلې الله رب عزت پته وا مزیدید وجه مخک بل پته در کرا واستره چا د خیبر پته به منځ کرا واست فاجم علم تعلم الله تپته وا که مخکی پروس کله عمره شوی وي نو دغه پیدي کمی وي او سکل چې کیږي دی فیدی لري دی دا مطلب دا ده ځکه مخکی الله وي فتح را واست د خیبر فتح نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکړي چې څوک خدای به کې مخکی حاضر شي او ټول راځي او نور مسلمانان هم سمر ګری شولو د 2000 نزد کسانو سمر ګری شو پروس کله شوم نو څو تلو او سکل 2000 پر کسانو سره روان شو نبی صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوی باندې یو صحابي امیر وګرځاو ابو رحم دا غنم ابو رحم الغفاری ته بل ته پاتې شمه نزو ار رسول الله او کسانو مسلې چې وا دا کسانو چې شهیدان شوی دي وفات شوی دي غنه په غیر دا نور ټول ځان سره روان کړ او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله واته په ذوالقعده میاشت کې نامره وکي ځان سره اصله ډیر راواله دالو نمرا والایو نیزیم را والایو تریم را والایو حالا چه مشرکان شرط لگوالایو چه یو تری برا والایو تیکی که ببنده ابو بکر صدیق چه دا حالت ولی دی چرا صحابه لگی دی پوخانو بانه دیری وصلی باری زغیر لی دیو دالو ندیو کسی دی ناغیر یا رسول اللہ داتا وعده نو اکڑی دی مشرکانو سر چه منگ بسر بیو تری را والو تا خود اخبر وعده خلاف نکیه تبوزی کهو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو فرمال جی ابا بکر انی اخش الغدر زدی کافران دو کی نه ییریګم د سنه چې موږ په یو تری کې لاو شو اوږي باسي وای چې خلک اسیم به وسلې دی وتر باندې کار نکی چې د جنگ پر اصل حاصل شې نه نو د سنه چې هغه کې روان شروع ونه کی دا نبی رسول الله په قران عمل کا وګره دا به توکل نه دا کمال در رسول الله دی الله قران کې د څه ویلي دي خذو حذركم فانفروا ثباتا وانفروا جميعا خذو حذركم بيدان شي دشمن ته حذر یری ته نوای چې دشمن نه ویریږي الله د امر چرته قران کې نه غوړي دشمن نه ویریږي د څه ویلي دي چې بيدار شي لګو خیر شه ځان نه غافل مه جوړاوا دشمن در باندې روان دي ته قلاله بیا غمه هغه ته لګي دي پلانونه تړي پروګرامونه الله جوړي استاد والو د پاره دیش کاله پس دی وای سروې کاله پس د پوری په ذریعہ دی وای د واکسین په ذریعہ دی وای په نور نور زرایو باندې لګې دي کالجونه کې دي وای په نشټو کې دي وای په دوایانو دي خرابې لګې دي 15 کال پس تا تبا کوي خو لیکن موږ مسلمانان چې د ایمان په ګنښت خاص کر حکام وایي نو د دې د وژنې هغه دي خبر باندې نه پوي خپل خواهشات کې صرف نه راوتی اسو چې پوي دا غیلاس کوه حق نشته ده نو نبی صلی الله علیه وسلم خو هر انسان وو چې رزه د غدر نه یې کومه اصله وزن سويسو اصله ځان څخه ډیره ویولل مشرکین چې کله دا خبره ولیدل چې نبی له سم سره ډیر راوړل نه یو ځای اعتراض وکړ هغه له کوم مکې ته نه داخلو مونږ چې کوم وعده کړو وعده مو پابند شي مکې ته باندې داخلو مگر یو تورې نو دا سره ټول ویول بټنی اجوج علاقه او تویل چې د مکې مکرمه نه تمیله بهر التدا اصلح کې بدلا دې لپاره چې وعده خلاف رانش د الله د لوځو د وعده پابندي الله رب عزت دې رکی او دا غره رسول کی او ټول متقین یې کوي د متقین تر قدار چې د وعده پابندي د کافر سم کوي چې وعده دې وکړه به بدلای پابندي کی نبی صلی الله علیه وسلم التا د اصلح کې خدای العامه سر یو یو تری ځان سواف سره پتی کوي کې بنده دې ته اصلح تر راکب وای د مسافر اصلح او هغه ته یو صحابی به مشرک او 200 کسان ته پرې خدای 200 مجاهدین چې څو د اصلح خراب نه کې برباد نه کې ضایع نه کې چې تاسو ته پاتې شې موږ عمر کو به تاسو سره راولیو به تاسو نوبت به نوبت باندې وکړي 200 مجاهدین ته پرې خدای نبی صلی الله علیه وسلم لړ مکی مکرمه ته ننواته او صحابه ډېر زیات خوشاله وو په دې سفر زکه چې ډیر کلونه پس او بعض صحابه ډیر موده تقریبا چې 15 کلونه چا شپږ په کاله چا وو نبی صلی الله علیه وسلم خپل دا وکاله وشو چې مکی ته نه راغله او د الله د حرم نه محروم وو کعبه سره ډیر محبت د نبی صلی الله علیه وسلم به حد مینه سره وو د الله د محبت د وجنه مکه به زديده وای ډیر خپه مو چې کله هجرت کاوه خدای الله د پردا پرې خوسته وا رسول الله په حجۃ الوداع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کعبه سدونه مینا وجد مینا نه براته او کعبه به شي لیدل او ته کتل به محبت لله تعالی الله د مینې دوا جن ځکه سوچ د چاسه مینې لري دا قرآن ته خوګ لګي رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه ته نو د عمر خوشاله وو صحابه خوشاله وو چې دا څومره عجیب فتح الله را واسه چې موږ مکه ته نو زو د عمر لپاره زو د الله بندگی کو تلبیه ویل په لاره باندې لبیک اللهم لبیک شکی والی او دا ټول متقین خلق ترې چې مکه مکرمه ته نو وتلو دی مشرکانو وې په لاره کې ولاړو زنانه مراوتی وي سړی مراوتی وي رسول الله صلی الله علیه و صحابه دې دلته ناشنا خلق کارا کړه هلا یی د کلی زړه دې خو ناشنا او تکاری قانون دا نه چې په اسلام د عمل کاو ناشنا به خپل کور کې هم ناشنا خکارا کړي چې په دین دې صحیح عمل کاو ناشنا غریب به غریب هر ځنه ناشنا کارا کړه په دې کې چې کوم هغه غلیظ مشرکان او غلیظ د بډاګانو بډاګانو کې زړه دې زیت تاسو نن چې هغه کې دونه زړه نه به دې بډاګانو کې زړه دې زیت نو دغه زده نشته د مکینه وته البهار وایره به دې سړین دا نظر چلیږي اداره لخوان نه راک محمد رسول الله نظر هم نه لگا وای دا شکل را باندې بدلږي او راکوي نو زده وته لږه بهار او د دې خپل کشرانو ته ودانې شوې چې تاسو ته وځي ناغي ته پس وکي او خبر او روان شول د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه او د سپکول د لپاره چې دې نه متاثر نه شي د کافر سره چلونه دي ګان چې متاثر نشي د اهل حق نه متاثر چرته نشي دا غي بدی تکو چې د دهشتګر نوم یې پسته او دا بدینه بیان او بدینه بیان دی په دې عوام مسلمانانو د اهل حق نه متاثر نشي نو دا وته ویلې نور څه نه شو ویلې دا خبره وکړه چې رد مدینه نه څه یو وفد را روان دی جماعت او هغه انتهای ضعیف او کمزوري خلک دي قد وهنتهم حما یثرب د مدینه طب والدی او ټپکړی دی دیر کمزوری خلق دی که دیوس از من چرته جنگ را غیر دامون دل ختمه ولیش نو دیدی نور خلق بودی زرگ که دا غم واچاو دا مسلمانان اس پکاوه او کمزوری واچاو لا دا دا کافران همیشه ترقه دا وسم دا لکسن چی بخواه نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دی خبری نا خبر چی مشرکان دیسی خبر کرد دا نو صحابو تی امر وکا چی تاسو کل مسجد حرام تن نوزی نو یو دا خیو گا کلاوا کئی دیتا استباو کئی او بل لا ده چې طواف کله شروع کوي نه په دری گردشونه کې پهلوانی وکړي ځکه پهلوان چې څنګه مزل کوي دسه رواني لاس خوځي او قدمونه واړه واړه اخلي لګ او اوچت ټوپونه وایي خبابه کوي ته وایي په دسه شکل باندې تاسو مزل وکړي او دا ډېر سخت مزل یې سره به ستړي کیږي ډېر په دری گردشونه پر دا وکړي او واړه کې ځکه مکه وایي چې به تکلیف کیږي ډېر کني واړه کې به تامر کړو خو دا دری پورې چې تاسو مشرکان ولیدل هم بس کار کیږي لالاوله کې دې طاقت ته ورکو د بیرستا داوی به سوچ په بل ځای کې وي نو دې څوک نو الله حرم شې دا د عجزۍ زیاده لیکن نبی رسول دې کې پهلوانی وکړه دا ولی زکه چې دم بندگی د الله دا چې مشرکان ته طاقت ورکو دل مشرکین ته لا فکوله هغه په مقابل کې غټ غټ خبرې کوله ځان غټ کار کول دا پکار دي اصول دا دی چې کافر ته بزن کمزورې کې چې باندې چې موږ ته طاقت نشته موږ کمزوري موږ ځواپای غټ خبرې کې چې الله مونږ لري طاقت راکړي موږ شته دي چې کله دې خبره کې فایده او دښمن باندې پیرو راته هغه وخت به دا استعماله د بدعتانو مقابله کې به مشر د سينو چې موږ دا ټکي نه راځي دا ناراضي تاسو موږ خل الحمدلله پویګو په منطق پویګو په فلسفه پویګو په نحو په سر په ټولو علوم باندې قران او حديث باندې زیات تاسو نه پویګو فخر دای مقابله کې دا بندګی ده د الله بندګی ده یغیز بهم الكفار کافر چې غوسش ولا تعون موت یغیز الكفار کافران غوسه کول دا دین دی نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته دا امر وکړ چې بکاوي بیا دې دا کار وکړه الله نو به دا حرکت د څه کوښ شلو دون مزه د الله پریز باندې و دې خبره کې چې هغه دا حکم به وکه همیشه د پاره چې څوک اوس حج عمره لزی او پاول کې دا حرم تن نه وزي نو دغه صحابه د نبی رسول سم مشابهت بکي اگر کې دیو چې مسلمانان دی او چا د ځان ورکو دلم نشته دی نه کافر به چا پیر ولړل خو هغه دا حرکت کړی دی نه دا به تم کې الله رب عزت دغه حرکت یې پخره دغه شانتي شکل جوړولې خوښ دی چې تی جوړ کړي د مجاهدینو شکل به جوړ کړي دا حجم یو قسم جهاد دی نو سلیم کې د جهاد تدریب کیږي پریکټس به کې د سړي کیږي د دې د وجنا نبی صلی الله علیه وسلم وایدا امر وکړ صحابه ته دا یو کله چې صحابه نه نو تل خصنت تر کې باندې مسجد حرام ته بخې خپل باندې بسم الله والصلاه والسلام علی رسول الله دعا به وې ته دې کې دعا کیږي دا غنه بعد حجر اسود دی د حجر اسود نه بعد به وګردشي د طواف نو د دې ګردشن کې ځای پهلواني شروع کړي مشرکان ولیدل ایو ته ولر څوکۍ کولای دا څه شي کوي نو چې ویل چې صحابه پهلواني کول یو بل مخ کې کېدل نو دی ویل چې رمنګ ته خو دې بډاګان ویلو چې دا ډېر کمزوري دي هم اجلد من کذا و کذا دا خو سمو خاندي یو خام شان په پنه وې دونه پهلوانان دي خلک وایي دا تبو کمزوري کړي نو نبی رسول سم بيته په غیبه نه روبره واست چې دې خلکو مقابله نکي دا لري رسول الله صلی الله علیه وسلم طواف کاوه نو په دې کې واقعا را ل د عبد الله بن رواحه رضی الله عنه چې هغه په شعرونه ویلا چې دغه وضاحت ان شاء الله تعالی به بیانو الله سبحانه وتعالى موږ تاسو ته د خپل دین بشره ترایو د عمل توفیق صلی الله علیه وسلم